korzyść do 12 300 zł i finansowaniem Kinto One. Pośpiech wskazany, wyprzedaż niebawem się kończy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Niemal 600 osób inwigilowanych Pegasusem na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Możliwa informacja prokuratora generalnego w tej sprawie. Prezydent Andrzej Duda leci do Stanów Zjednoczonych. Nie wyklucza spotkania z Donaldem Trumpem. Tegoroczna aukcja koni Pride of Poland jednak się odbędzie. Oprócz koni wystawione zostaną zarodki. 578 osób mogło być inwigilowanych Pegasusem. W prokuraturze krajowej od lutego oceną prawidłowości wykorzystania systemu zajmuje się specjalny zespół śledczych. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówi, że nawet jeden przypadek inwigilowania obywatela systemem Pegasus jest skandalem. Nie wykluczył, że informacja o inwigilacji, którą przekazał Sejmowi prokurator generalny, zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Izby. Znajdzie się czas. Myślę, że pan w piątek, myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić, ale zobaczymy, bo jeszcze pewnie wiele innych rzeczy do tego czasu przyjdzie, więc dajmy sobie ten tydzień, żeby zobaczyć jeszcze, jakie rzeczy do nas trafią. Pan Bodnar, pan prokurator Bodnar, pan minister Bodnar zapowiadał się już z tym dokumentem od jakiegoś czasu, więc od jakiegoś czasu już byliśmy gotowi, żeby mógł go przedstawić tutaj na forum Sejmu. Prokurator generalny przesłał dokument zarówno Sejmowi, jak i Senatowi. Najwięcej objętych kontrolą było w 2021 roku – 162 osoby. Jeśli będzie taka możliwość, prezydent Andrzej Duda spotka się z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Andrzej Duda poinformował o tym przed wylotem do Stanów Zjednoczonych i Kanady. To zależy też od kalendarza. Spotkam się także towarzysko z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Wstępne takie ustalenie w Nowym Jorku rzeczywiście było, ale to wszystko zależy od możliwości, jakie będą w danym momencie. Premier Donald Tusk oczekuje, że prezydent Andrzej Duda poruszy w czasie rozmowy z Donaldem Trumpem kwestię jednoznacznego opowiedzenia się po stronie Ukrainy. Chyba nie zdradzam żadnych tajemnic, ponieważ prawie każde wystąpienie prezydenta Trumpa bardzo wyraźnie pokazuje jego raczej antyukraiński sentyment, takie nastawienie prorosyjskie, które znam też z przeszłości, niechęć do pomocy Ukrainie, blokowanie pomocy finansowej, która była już prawie przegłosowana w Stanach Zjednoczonych, bardzo krytyczny stosunek do NATO, więc wolałbym, żeby żaden polski polityk nie włączał się aktywnie w samą kampanię. Premier dodał, że nie jest jego rolą oceniać, czy dobrze się stanie, czy źle, jeśli dojdzie do spotkania Duda-Trump. Będzie doniesienie do prokuratury za przekroczenie uprawnień przez byłego wiceministra zdrowia z PiS Janusza Cieszyńskiego. Poinformowała o tym w programie Bez Uników, rozmowa polityczna w Trójce, minister zdrowia Izabela Leszczyna. Doniesienie ma dotyczyć nieprawidłowości przy zakupie respiratorów zamówionych na początku pandemii. Na razie czekam na pełny zestaw dokumentów w tej sprawie, ale zdecydowanie jest podstawa do złożenia doniesienia do prokuratury, mówiła szefowa resortu. Wiceminister zdrowia wypłaca zaliczkę wielomilionową, wiedząc, że to jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych, że nie można dać, nawet gdyby to nie był handlarz bronią, to nie możemy zapłacić z pieniędzy podatnika za coś, co nie zostało jeszcze zrobione lub dostarczone. Należąca do handlarza bronią firma nie wywiązała się w czasie pandemii z zamówienia i nie dostarczyła 1000 respiratorów. Wciąż nie zwróciła też państwu dziesiątek milionów złotych. Właściciel firmy Andrzej Zdebski zmarł w Albanii w 2022 roku w tajemniczych okolicznościach. Mimo wcześniejszych wątpliwości, także w tym roku w Janowie Podlaskim odbędzie się aukcja koni arabskich Pride of Poland. Niepewność wynikała ze stwierdzonego w audycie złego stanu stadnin w Michałowie i Janowie. Przez ostatnich 7 lat z hodowli zniknęło wiele wartościowych koni. W tym roku na aukcję wystawimy więc również zarodki, zapowiedział szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. Co jest tendencją ogólnoświatową i tego typu aukcje i handel odbywa się i też nie unikniemy tej sytuacji, ale on też ma na celu oszczędzenie tych cennych z punktu widzenia hodowlanego klaczy w naszym zasobie. Aukcja koni zaplanowana jest na sierpień i będzie otwarta dla wszystkich. Ponad 10 tysięcy odbiorców na Pomorzu Zachodnim od rana nie ma prądu z powodu awarii zasilania. Dotknięte są Świdwin, Połczyn, Zdrój i okolice. Nieczynna jest większość sklepów, pojawiły się przerwy w dostawach wody. Wszystko przez wyłączenie linii wysokiego napięcia Żydowo-Grzmiąca, wyjaśnia Grzegorz Baran z Biura Prasowego Energii Operator. Jest to poważna awaria, tak? Dotyczy już tej infrastruktury wysokiego napięcia, więc infrastruktury kluczowej dla zapewnienia dostaw energii odbiorcom. Tam od rana wiele ekip pogotowia energetycznego obchodów tej linii dokonuje, więc nie jest to coś, co jest widoczne na pierwszy rzut oka, więc być może nie jest to zerwany przewód. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa ustalenie przyczyn awarii i przywracanie dostaw prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapowiadałam, że powróci i powrócił sport i Mateusz Warianka. Nie da się ukryć, jestem ponownie i ponownie zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów. FC Barcelona, Paris Saint-Germain i Borussia Dortmund, Atletico Madryt. To ćwierćfinałowe pary tychże rozgrywek. Dwie z tych drużyn będą wieczorem cieszyły się z awansu do półfinału. Zdecydowanie ciekawiej powinno być w Katalonii, gdzie Barca z Robertem Lewandowskim w składzie postara się utrzymać zaliczkę wypracowaną przed tygodniem. Hiszpańska ekipa, przypomnę, wygrała na wyjeździe 3-2. PSG zagra więc z nożem na gardle, a o przedmeczowych nastrojach w Paryżu Stefan Folzer. Skazani na wyczyn. Tak we Francji oceniana jest sytuacja paryżan. To czas na wielki mecz i na to, by dać z siebie wszystko i zwyciężyć. Mówił na przedmeczowej konferencji prasowej obrońca PSG Achraf Hakimi. Dać z siebie wszystko. To zdaje się hasło przewodnie w szatni Francuzów. Taki tytuł pojawia się również na okładce dziennika L'Équipe. Sportowa gazeta pisze o mobilizacji piłkarzy PSG i ich wierze w zwycięstwo, o czym mają świadczyć wczorajsze słowa trenera Luisa Enrique. Jesteśmy przekonani, że odwrócimy sytuację, zapewniał trener PSG. W Paryżu wszyscy liczą na to, że wieczorem na stadionie Montjuic nastąpi wielkie przebudzenie tego, który ich zdaniem może zadecydować o losach spotkania, czyli Kyliana Mbappé. To właśnie teraz jest czas na zdobycie bramki, motywuje Le Parisien, przypominając, że w pierwszym starciu z Barceloną gwiazda PSG była niewidoczna. Ta historia nie może się tak zakończyć, dodaje stołeczna gazeta. Francuskie media podkreślają, że to ostatnia szansa dla Mbappé na sukces w Lidze Mistrzów w barwach PSG przed jego odejściem z tego klubu. Barca PSG to dla niego przedsmak hiszpańskiego klasiko, pisze L'Équipe z myślą o niemal pewnym transferze Francuza do Realu Madryt. Le Figaro patrzy już w przyszłość, chwaląc głównego rywala Mbappé z Barcelony, czyli Roberta Lewandowskiego. Może właśnie takiego napastnika brakuje w PSG, pyta gazeta, podkreślając, że Paryżanom brakuje dyskretnego i wszechstronnego lidera, jakim jest Polak. Ma wszystko, by wzbudzić zazdrość w PSG, ocenia Le Figaro. Stefan Folzer, Polskie Radio. W drugim starciu też mamy różnicę jednego gola. Borussia Dortmund przegrała 1-2 z Atletico Madryt. Oba mecze rozpoczną się o 21:00. A za blisko dwie godziny w Zagrzebiu polscy futsaliści rozpoczną walkę o awans na Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni w rewanżowym meczu barażowym zagrają z Chorwacją. W piątek podopieczni Błażeja Korczyńskiego przegrali w Koszalinie 2-3. I na koniec jeszcze dobre wieści ze świata piłki ręcznej. Kobiecy Mundial w 2031 roku odbędzie się w Polsce. Nasz kraj będzie współgospodarzem imprezy razem z Czechami. Mistrzostwa Świata 2 lata wcześniej, w 2029 roku, odbędą się za to w Hiszpanii. Na pewno Państwo się spodziewają, że Mateusz Warianka powróci po 18. I mogę obiecać, prawda? Że tak będzie. Ach, więc trzymamy Cię za słowo, a jeśli chodzi o pogodę, to wtorek mija nam z zachmurzeniem dużym, choć możliwe większe przejaśnienia. Deszcz i burze, szczególnie na północy i w zachodniej połowie kraju. Alerty ostrzegające przed burzami wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, zachodnich powiatów województw pomorskiego i wielkopolskiego, a także dla województwa małopolskiego i południowych powiatów województwa śląskiego. Temperatura nienachalna, od 7 do 12 stopni w przeważającej części kraju. Najchłodniej nad morzem 6 stopni, najcieplej lokalnie w centrum 13 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jeszcze jeden komentarz okołopogodowy. Jeszcze kilka lat temu, jak kwitły drzewa owocowe w naszym przydomowym sadzie, to słychać było taki wyraźny poszum pracujących w pocie czoła pszczół. A dziś ani widu, ani słychu, a niektóre drzewa to już przekwitły. A propos naszej piłkarki, jej przejścia do klubu sportowego Barcelona. To wielki zaszczyt i wyróżnienie. Nie tylko dla niej, ale w ogóle dla polskiego sportu. Tak się cieszę, że pan wrócił do tego tematu, bo po 16:00 przypominaliśmy, informowaliśmy i cieszyliśmy się z tego, że reprezentantka Polski Ewa Pajor w nowym sezonie będzie grała w barwach FC Barcelony. W tej sprawie również kolejny słuchacz. W sprawie damskiej piłki i transferu pani Ewy. Chciałem powiedzieć, że serce rośnie. Moja 10-letnia córeczka też gra w piłkę nożną i takie wiadomości po prostu budują, że może kiedyś pójdzie w ślady pani Ewy. Także gratuluję serdecznie, no i czekamy na więcej. Dołączamy do tych gratulacji z radością. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Witamy po 17. Daniel Leśniewski, Maciek Załęcki, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Dzień bez Florence jest dniem straconym. No light, no light, Florence and the Machine. 13 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Kolejny temat w popołudniowej audycji dzisiaj. Z pozoru słuszne i bezpieczne rozporządzenie dotyczące ochrony środowiska trafiło pod ostrzał grupki krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Mowa o planie odbudowy zasobów naturalnych. To jeden z ostatnich filarów słynnego Zielonego Ładu oraz ustawa, która zakłada odbudowę wszystkich zasobów naturalnych do 2050 roku. Co to oznacza i dlaczego przygotowywana latami przez ekspertów ustawa, która w ostatecznym kształcie nie godziłaby w rolników, została zablokowana przez państwa członkowskie? Sprawdzał Józef Niewiarowski. Mamy jeszcze czas. Klimatyczny suspens będzie trwał dziesiątki, a może nawet setki lat. Stąd dziś na szali nie kładziemy być lub nie być ludzkości, tylko mieć. czy być. Albo chronimy środowisko, albo mamy rozwój gospodarczy. I to jest fałszywie postawiony wybór, który sprawia, że w zasadzie ze środowiska nie zostaje nic, a wszystko, co wokół nas, podporządkowane jest tylko i wyłącznie rozwojowi gospodarczemu. Dziś według klimatologa profesora Bogdana Chojnickiego na takim właśnie dylemacie buduje się politykę środowiskową. Jeden z kamieni węgielnych ładu, czyli rozporządzenie o odbudowie naturalnych ekosystemów Unii Europejskiej, upadł na ostatniej prostej. Jak sprawdzałam z dyplomatami, dlaczego akurat te kraje popierają, a inne są przeciwko, to mi odpowiadali, że nie widzą takiego problemu. Mówi z Brukseli Beata Płomecka, dziennikarka Polskiego Radia. No Holandia, która ma mało lasów, akurat ten problem ma. Polska ten problem ma, bo jest przewrażliwiona na punkcie wchodzenia w kompetencje krajów członkowskich. Dziś w złym stanie jest niemal 80% europejskich ekosystemów. Plan Unii, który i tak rozrzedził się na skutek rolniczych protestów, zakłada odbudowę 30% naturalnych siedlisk do roku 2030. Celem maksymalnym miałoby być 90% zasobów naturalnych Unii. W tej grupie, której nie podobają się te propozycje, są kraje tak proeuropejskie jak Holandia, Szwecja, Finlandia, Włochy, Belgia, Austria, właściwie Europa Zachodnia. Polska jest szczególnie zaniepokojona faktem, że wprowadzony także poza obszarami Natura 2000 zakaz pogarszania jakości siedlisk będzie oddziaływał na proces inwestycyjno-budowlany. Mówił jeszcze w zeszłym roku wiceminister klimatu i środowiska Adam Giburcze-Czetwertyński. Choć ta narracja jest wciąż aktualna. Środowisko jest fundamentem naszego życia, a gospodarka jest narzędziem do tego, żebyśmy żyli w dobrobycie. Środowisko jest fundamentem naszego funkcjonowania, gospodarka narzędziem, a celem dobrobyt. I to są podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju. Jak o tym zapomnimy i za każdym razem będziemy wybierać ekonomię zamiast środowiska, to prędzej czy później to środowisko nam się skończy. Finansowy ciężar nowych przepisów poniosłyby państwa członkowskie. A co się tyczy prywatnych gruntów, ich właściciele mieliby być zachęcani. Nie zmuszani, ale zachęcani dopłatami do odbudowy naturalnych siedlisk, które są w ich posiadaniu. Dziś do przegłosowania rozporządzenia brakuje wyłącznie jednego głosu unijnego członka, dlatego najprawdopodobniej zdeterminowana do działania Komisja Europejska znajdzie sposób, aby wykupić ten głos któregoś z krajów członkowskich korzystnymi warunkami. Tematem, do którego z pewnością będziemy wracać, zajął się Józef Niewiarowski. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side. I wanna keep you satisfied. Stay with me through the night, Fabiano Paladino w Trójce. Do nocy jeszcze trochę, ale złapmy trochę oddechu teraz. Proste pytanie do Państwa. Którym typem kapibary Państwo są? Bo my jesteśmy kapibary ciekawskie, dlatego sprawdzimy dzisiaj, dlaczego do tych gryzoni w polskich ogrodach zoologicznych ustawiają się długie kolejki. Wrocławskie Zoo ujawniło, o co najczęściej pytani są pracownicy ogrodu. Gdzie są kapibary? Jak dojść do kapibar? Codziennie o to pytają? 130 tysięcy razy dziennie. Najczęściej nas pytają, gdzie znajdą kapibary, gdzie znajdą myszojelenie i gdzie znajdą goryle. Gdzie są kapibary? Gdzie są kapibary? O kapibary! Gdzie są kapibary? Jak je znaleźć w zoo? Kapibara ma w sobie ewidentnie jakąś magiczną zdolność przyciągania. W wielu wschodnich religiach kapibara bywa nazywana zwierzęciem mocy. Jej stoicki spokój i zdolności adaptacyjne inspirują mędrców i porywają tłumy internautów. Kapibara pochodzi z Ameryki Południowej. Złośliwcy nazywają ją ruchomym krzesłem, bo bez oporów przyjmuje rolę swoistej taksówki dla małych ptaków. Traktują one grzbiet gryzonia jako punkt obserwacyjny i odwdzięczają się przeczesywaniem szorstkiej sierści kapibary w poszukiwaniu pasożytów. Same plusy. Te wielkie gryzonie doskonale zaadaptowały się do życia w różnych warunkach. Musiały, bo niespecjalnie potrafią się bronić przed potencjalnym zagrożeniem. Dlatego kiedy na horyzoncie pojawiają się jaguary lub harpie, kapibara wskakuje do wody. Potrafi przebywać pod jej powierzchnią nawet przez 5 minut. Na stopach ma błony pławne, dzięki którym nie tylko świetnie pływa, ale również doskonale radzi sobie w bagnach. Te niezwykłe gryzonie znane były niegdyś pod nazwą Coconut Dog. Dog, bo zachowują się trochę jak psy i w wielu miejscach na świecie z powodzeniem przyjmują rolę zwierząt domowych, a coconut, bo ich sierść przypomina powłokę kokosa. Taka kapibara ważąca 30 do 50 kg to taka wiewiórka, tylko że ponad 100 razy większa. Mówi Paweł Ciesielski z Zoo w Gdańsku. Kapibara wielka jest największym gatunkiem gryzonia. Nie ulega wątpliwości, że jest to też bardzo ciekawe zwierzę. Bardzo ciekawe dźwięki wydaje. Dzięki tej popularności praktycznie zawsze na zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nasze nauczycielki, edukatorki pada pytanie, czy będą kapibary. No nie zawsze te kapibary są. Trzeba pamiętać, że zwierzęta mają prawo się schować, odpocząć. Wtedy należy im odpuścić i wrócić do przeglądania memów z kapibarami w internecie, a jest ich cała masa. Wiralowa kariera kapibar zaczęła się w 2006 roku. Właśnie wtedy Japończyk Katsuhito Watanabe zakochał się w tych gryzoniach podczas wizyty w Zoo Asahiyama w prefekturze Hokkaido. Stworzył bloga poświęconego kapibarom i zapoczątkował kapibaromanię. Dzięki temu w internecie możemy natknąć się na przykład na film, w którym dwie kapibary ku uciesze obserwatorów zajadają się ogromnym arbuzem. Czy na scenę nurkowania tłumu kapibar w rzece. Kapibara, kapibara, kapibara, kapibara, kapibara, kapibara, kapibara. Piosenki o kapibarach, gry, memy, plakaty, piórniki, naklejki, maskotki, książki. W ostatnich latach kapibara zyskała fanów na całym świecie. Ludzie nazywają swoje bary kapibarami, powstają dedykowane im fora w sieci. Publikacje naukowe to w tej chwili chyba najpopularniejszy gryzoń na Ziemi. Nie dziwi więc fakt, że można go spotkać niemal we wszystkich polskich ogrodach zoologicznych. Oczywiście, jeśli ma się na tyle cierpliwości, aby przedtem odstać swoje w długiej kolejce innych kapibaromaniaków. A no w tym szkopu właśnie materiał przygotowała kapibara berliniara, czyli Martyna Masztalerz. O co chodzi z tymi kapibarami? Niezbadane są wyroki internetu. 22,7 trójek kapibara telefoniara? Chyba tak, wyczekuję rozmowy z Państwem. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro, nogi grzały za mocno, ciało kamienne po co, no gdzie? No gdzie mam podać się? No gdzie? Już nie zdradzi mnie. Wszystko dobrze jak mantrę, powtarzałem do skutku. Później przyszło tornado, przez jesień tyle smutków. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Widzę nowy świat. Co za dziwny stan.

Izraelska armia ponownie grozi Iranowi odpowiedzią na jego odwet. Rzecznik Sił Obronnych Daniel Hagari powiedział, że Teheran nie wyjdzie bez szwanku po tym, jak w weekend wystrzelił drony i rakiety w kierunku Izraela. Na dziś zapowiedziane zostało kolejne spotkanie izraelskiego gabinetu wojennego. Premier Donald Tusk zaapelował do wszystkich sił politycznych o współpracę w kwestiach bezpieczeństwa. Podczas dzisiejszego posiedzenia rządu rozmawiał o tym z dowódcami wojskowymi i szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wzywam wszystkich bez wyjątku, żeby w sprawie bezpieczeństwa nie patrzyli na własny interes, na własną karierę, nie preferowali jakichś tam partyjnych czy swoich indywidualnych pomysłów. Tutaj musimy być absolutnie solidarni. Premier poinformował, że Polska będzie współpracować w ramach inicjatywy Europejskiej Tarczy Powietrznej, ale będzie też dalej rozwijać systemy Pilica, Narew i Wisła. W Nowym Jorku drugi dzień procesu Donalda Trumpa. To pierwszy przypadek w historii Stanów Zjednoczonych, kiedy były prezydent postawiony jest w stan oskarżenia. Chodzi o fałszowanie dokumentów finansowych w związku ze sprawą pieniędzy za milczenie, które miał rzekomo przekazać aktorce filmów dla dorosłych Stormy Daniels. I jeszcze Niemcy. Władze Bawarii zdecydowały, że zabronione będzie palenie marihuany w ogródkach piwnych. Zakaz ten ma objąć także uczestników słynnego Oktoberfest. Od 1 kwietnia w Niemczech dozwolone jest palenie marihuany. Każdy, kto skończył 18 lat, może przechowywać do 50 gramów w domu i mieć przy sobie maksymalnie 25 gramów poza domem. Pełny serwis Trójki o 18. W pogodzie niezmiennie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Deszcz i burze możliwe szczególnie na północy i zachodzie od 7 do 12 stopni dziś. Te przelotne opady deszczu i burze, no właśnie, zostały wystosowane alerty ostrzegające przed burzami. Przypomnę, dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, zachodnich powiatów województw pomorskiego i wielkopolskiego, a także dla województwa małopolskiego i południowych powiatów województwa śląskiego. 27 minut pozostało do 18:00. Santi Gold w Trójce. Fill me up, bring me down. Santi Gold i Les Artist w Trójce, Capibara, Telefoniara, odbiera od Państwa telefony. Chciałbym się przywitać z nową trójką, z nową starą, ponieważ się pierwszy raz słucham audycji popołudniowej. Serdeczne pozdrowienia dla całej redakcji. Pozdrawiam. A to proszę Pana, no to witamy. Czym chata bogata? Zapraszamy do trójki. I jeszcze jedna sprawa. Przed godziną rozmawialiśmy o życiu osób seropozytywnych i o życiu z wirusem HIV. Pojawił się także wątek zakażeń. Ja się zawodowo zajmuję prewencją zakażeń. Przed chwilą pani użyła takiego sformułowania, że nie można się zarazić w inny sposób niż przez krew. Natomiast każda wydzielina zawiera wirusa i oczywiście on jest nietrwały, więc faktycznie bezpieczniejsze, mniejsze prawdopodobieństwo zakażenia jest przez zakucie starą igłą niż przez kontakt bezpośredni. Natomiast wykluczanie takiego prawdopodobieństwa jest bardzo niebezpieczne dla osób, które się na tym nie znają i mogą zbagatelizować problem. Wiedza i profilaktyka są najważniejsze. 22 i 7 trójek. The National przed nami. Say you stay home, go with the flu. Find out from friends that wasn't true. Go out at night with your headphones on again. Walk through the Manhattan valleys of the dead. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. But I don't want anybody else. I don't want anybody else. Said I came close. Has anyone come to live underwater for more than a month? Said it was not inside my heart. It was. It said it should tear a kid apart. It does. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. But I don't want anybody else. I don't want anybody else. I don't want anybody else. I don't. I had a hole in the middle where the lightning went through. I told my friends not to worry. I had a hole in the middle, someone said sure to do. I told my friends not to worry. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. Didn't wanna be your ghost. Jak na nich to był utwór skoczny The National i Anyone's Ghost. Puls trójki. Ten sygnał oznacza, że w studiu pojawił się Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. No i goście oczywiście. Tak, wraz z nami Joanna Miziołek z Tygodnika Wprost. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Patryk Michalski z Wirtualnej Polski. Dzień dobry. Za nami posiedzenie rządu, w którym uczestniczyli m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Po posiedzeniu na konferencji prasowej premier Donald Tusk stwierdził, że Polska będzie współpracować w ramach inicjatywy European Sky Shield. Nie przeszkadza mu też nawet fakt taki, że głównymi inicjatorami byli Niemcy. Przeszkadza ten fakt za to prezydentowi, który stwierdził, że żelazna kopuła to biznesowy projekt niemiecki. No właśnie, i czy w sprawie takiej wielkiej wagi, jaką jest obronność, panowie w ogóle mogą dojść do porozumienia, czy to są raczej moje marzenia, Joanna? Ja mam wrażenie, że specjalnie chyba jednak Andrzej Duda chce się odróżnić. Chce pokazać, że dzieli go coś dzisiaj z premierem. Natomiast ja myślę, że w tej sytuacji powinniśmy tak naprawdę korzystać ze wszystkich środków. Tak jak powiedział Donald Tusk, jesteśmy w takim okresie przedwojennym. Ja nawet nie wiem, czy bardziej niewojennym, no bo rzeczywiście ta wojna za naszymi granicami, tutaj z drugiej strony sytuacja na Bliskim Wschodzie, to wszystko powoduje, że ten chaos w regionach no może szybko przemienić się w taki wielki konflikt. I myślę, że ta kopuła, która jest proponowana, która zdaje się w przypadku Izraela się świetnie sprawdziła w obronie przeciwrakietowej, no też nam na pewno będzie potrzebna. Pytanie, co z tym wszystkim oczywiście zrobią Amerykanie, no bo jak rozumiem, Andrzej Duda tłumaczy, że mamy patrioty, mamy ochronę ze strony Stanów Zjednoczonych, więc nam takie wchodzenie w tą obronność europejską nie jest potrzebne. Moim zdaniem jest potrzebne i korzystajmy ze wszystkiego, co mamy. A Andrzej Duda standardowo po prostu grając na takim fortepianie bardziej amerykańskim, tak samo to jego spotkanie z Donaldem Trumpem, ma wskazywać na to, że on jest bardziej po stronie Ameryki niż po stronie Europy i chce to zaznaczyć, tak, że Europa to przede wszystkim Niemcy i głos Niemiec. No to przytoczę takie dane z ostatniego ataku Iranu na Izrael. Ponad 300 dronów i rakiet, 99% zostało z nich zestrzelonych i sięgnę też do porozumienia takiego wstępnego z 13 października 2022 roku, podczas którego podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli z inicjatywy Niemiec właśnie podpisano taki list intencyjny w sprawie żelaznej kopuły. No i pod tym listem intencyjnym nie podpisała się ani Francja, ani Polska. No i argument francuski teraz przytoczę, żeby nie patrzeć, jaki był argument Polski, Prawa i Sprawiedliwości. To chodzi o to, żeby rozwijać swoje systemy, a nie niemieckie. Tak, ale Polska jest w tym momencie znana i uzależniona od innych krajów i dzisiaj na to uwagę zwracał Donald Tusk. Ja myślę, że to jest drobna próba sił pomiędzy prezydentem a premierem, bo Andrzej Duda i Donald Tusk zawarli taki nieformalny pakt o nieagresji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Ten pakt został zawarty zaraz po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska i ja przynajmniej mam takie wrażenie, że dotychczas obaj panowie trzymali się tego paktu, bo zauważmy, że i kancelaria premiera i kancelaria prezydenta mówiły jednym głosem. Właściwie mam takie wrażenie, że to jest pierwsza sprawa, w której pojawia się delikatny dwugłos. Natomiast myślę, że Andrzejowi Dudzie bardziej chodziło o to, by miał absolutną pewność, że Polska nie rezygnuje z rozwijania programu Naref czy ze wszystkich dotychczasowych programów. On chce mieć pewność, że to będzie uzupełnienie. Ja mam przynajmniej takie wrażenie i zdaje się, że też minister Siewiera obecny na posiedzeniu rządu nie artykułował tak jednoznacznie tych wątpliwości, przynajmniej tak relacjonował to Donald Tusk. Jeśli chodzi o stanowisko francuskie przez ciebie przytoczone, Francja, mam wrażenie, jest w nieco lepszej sytuacji i może sobie pozwolić na takie stanowisko, natomiast i Prawo i Sprawiedliwość i koalicja rządząca dotychczas mówiły, że jesteśmy w stanie dogadać się niemal z każdym, a szczególnie z naszymi sojusznikami, po to, żeby Polska była bezpieczna. I Donald Tusk korzysta też z odpowiedniego momentu, bo opinia publiczna w ostatnich dniach widziała, jak skuteczna była żelazna kopuła w Izraelu, jak skutecznie byli w stanie obronić się przed irańskim atakiem, więc wydaje się, że ten argument zadziała na wyobraźnię opinii publicznej i Polki i Polacy będą bardziej skłonni, by popierać ten pomysł. Patryku, wspomniałeś o tym pakcie, powiedzmy o nieagresji politycznej w sprawie obronności, a Joanna za to wspomniała o spotkaniu, do którego ma dojść jutro, bowiem prezydent Andrzej Duda ma się spotkać z Donaldem Trumpem. No takie nieoficjalne to spotkanie, ale no chyba można to tak troszeczkę interpretować, że obóz Prawa i Sprawiedliwości gra w jakąś swoją grę, także w sprawie obronności, bo Donald Trump, no chyba znane jest jego zdanie dotyczące sytuacji w Ukrainie. Tak, ale kiedy się rozmawia z otoczeniem prezydenta, to oni twierdzą, że jednak Donald Trump nie odważy się na takie rozbicie NATO, o którym teraz jest głośno w czasie kampanii, że on po prostu musi dzisiaj mówić o kwestiach natowskich wobec państw, które nie płacą odpowiedniej ilości PKB na zbrojenia, między innymi dlatego, żeby dotrzeć do tego twardego elektoratu Amerykanów, bo ci Amerykanie, ten elektorat Donalda Trumpa, jest taki, że po prostu tej wojny na Ukrainie nie rozumie. To jest daleka wojna, nie widzą w tym swojego interesu i dlatego w tę stronę to kieruje. Natomiast Andrzej Duda miał jakiś, powiedzmy, wspólny język z Donaldem Trumpem i ja myślę, że ta wizyta paradoksalnie może pomóc Polsce zamiast zaszkodzić i też Ukrainie. Być może właśnie rozmawiając o tym wschodzie, o tym, że trzeba nam pomagać, w jakiś sposób zbudują sobie relacje, bo jednak ta wygrana Donalda Trumpa jest bardziej dzisiaj prawdopodobna niż Joe Bidena, mimo tego, że ostatnio te sondaże też zaczynały pokazywać pewien spadek poparcia. Donald Tusk zdaje się też mówił o tym, żeby przede wszystkim, jeżeli może coś radzić, to prezydent zaznaczał te kwestie wschodnie. Ja myślę, że one się będą tam przede wszystkim pojawiały. To jest ciekawe, że to spotkanie jest trochę takie dla nas zaskakujące. Tak? No nie widzieliśmy wcześniej o tym, że zamierza się spotkać z innym kandydatem w wyborach prezydenckich po tej wizycie z Joe Bidenem, bo też tak jak Patryk mówił o tym, że był taki pakt o nieagresji, trochę pokazany podczas tego spotkania z Joe Bidenem, prawda? Kiedy z jednej strony był premier, z drugiej strony prezydent. Może z tej sytuacji, właśnie ze spotkania z Donaldem Trumpem paradoksalnie coś dobrego wyniknąć. Nie wiem, czy to jest takie ustawianie się Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież Prawo i Sprawiedliwości tak nie rządzi. Ważne, żeby ustawić pozycję Polski w odpowiednim też świetle i chyba nie nastawiać się, to znaczy nie obrażać żadnego z kandydatów, bo tu może być problem taki, jak był w przypadku Joe Bidena, prawda, kiedy też Andrzej Duda na przykład czekał z tymi gratulacjami dosyć długo. Ale z drugiej strony teraz premier Donald Tusk na konferencji po posiedzeniu rządu stwierdził, że no wiadomo, który prezydent jest lepszy dla Polski. To już się troszeczkę tak ustawiliśmy, Patryk. Są dwa aspekty tego spotkania. Pierwszy to jest odpowiedni moment, bo wydaje się, że właśnie z tym jest problem, dlatego że przecież ruszył historyczny proces dotyczący Donalda Trumpa na ławie oskarżonych, były prezydent i to się dzieje właśnie w tym momencie. Więc będzie można odnieść takie wrażenie, że z ławy oskarżonych Donald Trump spotyka się z Andrzejem Dudą i to z pewnością wzbudzi sensację. Może nie wszyscy zrozumieją to, dlaczego prezydent Polski w tym momencie spotyka się z Donaldem Trumpem, ale jest też ta druga strona, bo jeżeli okazałoby się, że rzeczywiście to Donald Trump będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, będzie piastował tę funkcję, sprawował ten urząd drugi raz, no to Polska będzie musiała szukać jakiegoś porozumienia. I w tym momencie unikanie jakiegokolwiek kontaktu nie będzie dla nas dobre, niezależnie od tego, co Trump będzie robił, bo jeśli Amerykanie wybiorą Trumpa, to Polska nie będzie miała na to wpływu, będzie musiała się z tym pogodzić i być może wtedy te kontakty Andrzeja Dudy będą pomocne, bo nawet jeżeli Andrzej Duda jest bardzo ostro krytykowany przez obecnie rządzących, to nikt Andrzejowi Dudzie nie zarzuca jakiegoś odejścia od interesów Ukrainy, wręcz przeciwnie. Andrzej Duda zdaje się, że jeśli chodzi o te tematy ukraińskie, mówił niemal jednym głosem z Donaldem Tuskiem, ze wszystkimi politykami, z którymi na co dzień jest im daleko do siebie. I myślę, że Andrzej Duda będzie próbował przekonywać w jakiś sposób do tego Donalda Trumpa. Plus warto zwrócić uwagę na kilka zdań, o których Donald Tusk dzisiaj mówił, mianowicie, że Radosław Sikorski w rozmowie z prezydentem przekaże instrukcję. Dlaczego tak się dzieje? No, według naszego prawa to rząd decyduje o tym i prowadzi politykę międzynarodową, decyduje o tym, w jakich kierunkach ma być ona prowadzona, więc stąd właśnie te wytyczne to może byłoby mało eleganckie względem prezydenta, natomiast pewne takie punkty po to, żeby to stanowisko Polski było bardzo spójne i jeśli chodzi o rząd, i jeśli chodzi o prezydenta. To wracamy do spraw krajowych. No, trwa spór dotyczący Pegasusa. Dzisiaj upubliczniono dane, z których wynika, że w latach 2017-2022 kontrola operacyjna przy użyciu właśnie tego oprogramowania objęła 578 osób. No i tak szukałem przynajmniej jakiejś kontry między jednym obozem a drugim, ale obecnie wychodzi na to, że te działania były legalne, co też podkreśli podczas dzisiaj konferencji Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik. No właśnie, jak ta sprawa tego Pegasusa w tej sytuacji może się rozwinąć? Bo wychodzi na to, że żadnych zarzutów nikomu postawić nie można, Joanna. No właśnie, politycy Prawa i Sprawiedliwości, zanim w ogóle powstała też komisja do spraw Pegasusa, oni się obawiali, że to będzie największa afera Prawa i Sprawiedliwości, bo oni nie do końca mieli po prostu zaufanie, jeśli chodzi o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, kogo oni naprawdę podsłuchiwali. Przecież tam była taka informacja, że chociażby Mateusz Morawiecki miał być podsłuchiwany. No ja pamiętam, było jakieś takie nieoficjalne spotkanie z otoczeniem Mateusza Morawieckiego, które no, też przejawiało pewnego rodzaju wątpliwości, ale oni mówili, no premier był zapewniany, że tylko za zgodą sądu były te podsłuchy. No i na razie to na to wychodzi, tak? Więc widać, że oni wychodzą z tego obronną ręką. Dlatego być może ta afera aż tak mocno się nie rozprzestrzeni i nie będzie aż tak istotna w przestrzeni medialnej, no ale jednak to jest też dosyć duża liczba osób, znaczy ponad 500 osób podsłuchiwanych. Pytanie, jakie to były osoby, czy my w ogóle będziemy mieli taki dostęp do tego. Andrzej Duda, zdaje się, podczas rozmowy z premierem miał być o tym informowany, ale podobno nie dostał listy tych osób, tak? Tam też jest jakiś taki spór, jakieś niedopowiedzenia, nie wiem, czy on się domagał w ogóle listy tych osób. Widać, że też w obozie teraz opozycyjnym jest jakby też taka chęć poznania tych osób, bo ci ludzie też by chcieli wiedzieć, czy oni byli podsłuchiwani, w jaki sposób, być może ich życie prywatne. Ale kto miał dostać list, ten chyba dostał, nie musi się z tym upubliczniać. No tak, oczywiście. Natomiast ja myślę, że tam jest taka ciekawość gdzieś w środku obozu, żeby no, te walki frakcyjne tam cały czas istnieją, a jakby też wybory do Europarlamentu, w których być może kandydować zarówno Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, mam wrażenie, że jeszcze podsycają tą chęć poznania tych nazwisk i tego, czy tam dochodziło do jakichś nieprawidłowości, no bo każdy chce kandydować do Europarlamentu, a w PiS jest dosyć duży spór, czy w ogóle panowie powinni, no bo też mogą kampanii nie zaszkodzić opozycji. To Patryk, tak na koniec szybko cię w kontrze postawię, bo z jednej strony ja stwierdziłem, że żadnych zarzutów nie można postawić, ale z drugiej strony sięgnąłem do takiego wyroku wrocławskiego sądu apelacyjnego, który na początku lutego stwierdził, że stosowanie Pegasusa nie było zgodne z polskim prawem. To jak to w końcu było? No ja właśnie nie zgodziłbym się z tą pierwszą twoją tezą, dlatego że moim zdaniem jeszcze za wcześnie by mówić, że ktokolwiek wychodzi obronną ręką. Dlaczego? Chociażby dlatego, że sądy wydawały decyzje na określony okres, na przykład na 3 miesiące. Według Magdaleny Sroki, przewodniczącej Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, dane były zasysane również wstecz, nie tylko w tym okresie, na który zgoda została wydana, a to mogłoby świadczyć o tym, że wcale nie było wszystko zgodnie z prawem. Poza tym list też jeszcze o niczym nie świadczy, dlatego że list nie jest potwierdzeniem, że dana osoba była poszkodowana. Poza tym lista tych osób, które otrzymały pismo, czyli te 31 osób, o których wiemy, to nie jest jeszcze lista kompletna. To mogą być kolejne osoby. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość próbuje tworzyć takie wrażenie, że nie ma żadnej afery, nie ma żadnego problemu. I choć skala na razie nie jest jakaś oszałamiająca i nie znamy konkretnych nazwisk ze względu na tajność, to myślę, że to jest dopiero początek. I może nie będzie tak spektakularnie, ale czeka nas jeszcze wiele odcinków serialu pod tytułem Pegasus. Jutro więcej w kolejny odcinek tego serialu. U Renaty Grochal gościem w programie Bez Uników będzie Magdalena Sroka, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Tymczasem my kończymy Puls Trójki. Joanna Miziołek z Tygodnika Wprost była wraz z nami. Dziękuję bardzo. Oraz Patryk Michalski z Wirtualnej Polski. Dziękuję. A z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. Dziękuję. Puls Trójki od poniedziałku do piątku. Zapraszamy do Trójki około 17.40, a do 18.00 potowarzyszą nam Manic Street Preachers.